27e qaida bi nga xamantene batay ci walu jaamu yalla yi laaju ibadati julli particulièrement da fay wax ne nga xamne mom la cheikh cheikh salahuddin radiyallahu anhu indi moy an naflu awsa'u min al fard an naflu awsa'u min al fard lol moy dal lol moy nafila mo gëna yaatu farata nafila mo gëna yaatu farata lol moy lan lol moy su fekkentene damay nafila damay julli farata dafa am ay mbir yo xamantene dañ ci strict nga xamantene ni nga koy defé mënoko dindi alors que su fekkentene damay nafila amna ay woyofal yuñ ma ci defal bo de telle sorte que damay gëna am largesse damay gëna am lu gëna yaatu ci sama possibilité cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu wa li hadha la yajib fihi al qiyam wala al istiqbal fi al safar wala takrar al tayammum wala tabyit niyya deng mune wa li hadha li motax la yajib du war manam warul ci julli nafila taxaw ndax hadith bi ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne julli manam salatul qa'id nisfu salatul qa'im julli ki nga xamantene dafa tok day tolok genn walu julli ki taxaw legi xam nga lool meun nga ne ma waw mais lool yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne julli ki tok moy tolok genn walu julli ki taxaw lool moy meun nako def farata ak nafila lan moy wone ni lol nafila kessela bobo dañ nan la li wara ni nafila kessela moy li alquran bi saxal ne aqimus salata taxawal len julli fa aqim wajhaka taxawal len manam taxawal comme ni nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax nan sal ni muaz ibn jabal radhiyallahu anhu astaghfirullah imran ibn husayn radhiyallahu anhu moy bimu amé basour jangore kadior ci ñu wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam neko day dafa problématique ci jullem yenenbi sallalahu alayhi wasallam nak neko ci hadith mi sahih imam bukhari yenenbi sallalahu alayhi wasallam neko salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janb jullil nga taxaw soko manul gis nga le fait que mu neko soko manul moy wanani julli taxaw bi da fay ragne ko nga tok soko manul ci wal nga wetu yi moy wanani kon dafa am ordre buñu wara top kon julli taxaw bi day nek farata kon ci kaw lol hadith ba le fiñ ko meuna yob rek moy lan ci nafila deug nga mune wala istiqbal fi safar djublu istiqbal moy djublu qibla djublu kaaba gi ci tukki lol tam warul comme hadith anas bi radiyallahu anhu nek ci ñaari sahihi nga xamne ak abdullah ibn umar bi radiyallahu anhu nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf doon djulli yek ci kaw yek ci kaw warwayam di tukki ci bir tukki bi di nafila mais du djublu qibla mais day wëlbeuti djublu qibla ba pare dal di kabar après mu dal di continuer manam kon tay bo yoré sa auto masalan mën nga nafila ci bir auto bi boy tukki pa ci bir dekk bi mais ci soy tukki ngay mën nga nafila ci bir auto bi mais soy nafila da ngay djublu bon li nga xamne mom moy hanafiyé shafi'i ak harabiyé rahmatullah alayhi li nga xamne mom mo note ci ñom moy ni da ngay d'abord djublu qibla nga kabar takbir ihram après nga wëlbeutiku doga continuer mais loolu xam nga mais maliki rahmatullah alayhi dañ ni dedet parce que de façon loolu dañ ko sopp kesse djublu bobu li yenenbi sallalahu alayhi wasallam defon nonu au départ dañ ko sopp kesse te effectivement parce que de façon djublu qibla bi dafa war ci djulli ci su fekkentene woyofal nañ la ko ci bir benn partie ci bir djulli moy wanane début bi ak fin bi ñoo ci am parce que julli début bi ak fin bi ñoo ci am li yak mbir mi ci début bi ak liko yak ci fin bi ñoo nuro kon lool nga xamne mom la maliki rahmatullah alayhim amana moy li gëna deugër insha allah taala wallahu aalam muna wala takrar at tayammum manam baamu wat tim lool amul benn mazhab bu ne la ci nafila fokk sa yo bëre julli nafila da ngay baamu wat sa tim alors que ci farata dañ ci wuté comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci masala yi jitu wala tabyit niyya niki nonu fanano yini comme masalan koor sude da ngay wor fanano yini bi mom day daldi ragne ko day farata soko deful sa koor du bax alors que budé koor ak nafila mom gis nga da fer bi dafa gëna yaatu mën nga xey suba dox ba midi daal di gis ne ah man ndeké guma lek guma dara acca kon légui man continuer na wor journée bi ben yoon boba nga daal di am li nga xamantene lool nak boba gis nga al umur bi maqasidha day dugat parce que wa inna malikul libri in ma nawa nit ku nek li nga yene nga am boba parti bobu rek ngay am ci sa koor wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad.